Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz haccın manevi anlamı. Her şeyin canlı cansız bir dışı maddesi vardır. Bir de onun maneviyatı vardır. Mesela meyvelerde bile bir görünüm vardır. Bir de onun tadı vardır. İşte tat onun maneviyatıdır. Mesela namaz. Namazda bir şekil olarak rükû, secde, kıyamı vardır. Namazın da anlamı şudur. Allah-u Teala hatırlamak namazda. Kim öyle buyuruyor? Bismillah. Ekimiz salate li zikri. Allah buyuruyor. Kulum namaz kıl. Anlamı, hikmeti, manası ne? Maneviyatı. Allah buyuruyor. Li zikri. Beni hatırlaman için Mevlam buyuruyor. Namazda her gün tabi yönümüz, yüzümüz kıbleye dönüyor, Kabe'ye dönüyor muhteremler. Hac ise nedir? O Kabe'ye gidip görmek, etrafında tavaf etmek hac muhteremler. Haccın asıl anlamı nedir? İnsana ölümü hatırlatma, mahşer hatırlatmaktır. Budur asıl amaçta. Haç tabi farzdır kimlere? Yani bugün konumuz fıkıh değil de inşallah haccın manevi, ruhsa yönü. Allah Teala buyuruyor bizlere Ali İmran ayet 97'de Bismillahirrahmanirrahim Velillahi alennâsi hiccül beyti men istetâ ileyhi sebîlâ Velillahi alennâsi Allah'ın hakkıdır insanlar üzerinde. Nedir bu hak? Hicc-ül beyti, o beyt-i şerefi, hac yapmaları, tavaf etmeleri Allah'ın insan üzerinde hakkıdır. Herkese mi? Hayır. Men istetâ ileyhi sebîlâ, kimin oraya gitmeye gücü yeterse, kim oraya gitmeye yol bulabilirse, bunlar üzerine farzdır. Ve bu Allah-u Teala'nın da kul üzerinde hakkıdır. O Kabe'yi, Beyt-i Şerif'i tavaf etmeleri. Kabe, kıblemiz, yani ibadeteki yöneldiğimiz yön, Kabe. Kabe'nin bulunduğu yer, dünyanın en kutsal noktası muhtemelen. Kabe'nin bulunduğu yer, dünyanın en kutsal noktası. Ama Kabe'nin bulunduğu yer diyor muhtemelen. Mesela Kabe, örnek olarak yerinden alınsa oradan, hiç bozulmadan başlığı götürürsün, orası kıble Kabe olmaz derler. Kıble neresi? Kabe'nin bulunduğu yerdir. Şimdi demek ki kimin oraya gitmeye gücü yeterse, mesela zekatta belli bir altın gramı, belirli bir hesap olarak konmuş bunda, bir insan ister Türkiye'de, ister Mekke'de olsun fark etmiyor. Zekatta zenginin bir sınırı vardır. Bu da altın ölçüsüyle konmuştur bu. Hac böyle değil ama. Mekke'deki bir Müslüman hiç parası olmasa da o da hac yapabilir. Tabi uzaktan uzaktaki olan kişiler var. Allah'ın kolayışı burada şudur haçta. Kim oraya gitmeye gücü yeterse. Bu da neyle oluyor? Fukaranın buyurduğu zat ve rahile deniyor. Azık, yiyip içeceği ve bineği. Bir de hacca gitmeden manevi bir anlamı var şimdi muhteremler. Yani kimler orası nasip olur. Evet, parası olana farz oluyor ama tabi gidemeyen de çok ama. Aşırı parası olduğu halde gidemeyen tabii çok. Neden gidemiyor acaba? Bazı da gerçekten fakir kişi oraya gidebiliyor. Neden acaba bu? Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Kabe'yi bina etti. Ondan önce de orada Kabe yerinde bina vardı. Nuh tufanında orada kayboldu, kaldırıldı. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri oğlu İsmail Aleyhisselam beraber Kabe'yi binasını yaptılar bunlar. O zamanlar Mekke mükerremede çok az insan vardı. Cürhüm kabilesi denen bir kabile vardı ki Mekke mükerreme terk olunmuş bir belde. Yol güzergahı da değildi. Gelip işaret de olmazlardı. Çok ama az bir insan topluluğu vardı orada. İbrahim Aleyhisselam oğluyla beraber ilk olarak onlar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettiler muhteremler. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi sen bana emrettin, bu beytini yaptım ya Rabbi. Ama buraya kim girecek acaba? Çok uzak. Kim buraya gelir ki? Yani o zaman Mekke mükerreme böyle çekici bir yer değil. Buyur ki Rabbim Hazreti Aleyhisselam'a, ya İbrahim, ayet okuyayım inşallah. Hadis Suresi ayet 20-28'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ezzin finnâsi bil hacce. Mevlam buyurdu. İnsanlara hacca davet eyle. Ezzin ilam eyle insanlara hacca. Buyurdu ki, ya Rabbi, onlar benim sesimi nasıl duyarlar ki insanlar? Buyurdu ki Rabbim, ya İbrahim, senden ilam bildirme, benden ibla ulaştırma falan buyurdu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, üç rivayet var. En kuvvetlisi, Ebu Kubeş Dağı var. Hemen Kabe'nin doğusuna düşüyor. Yakınında orada hemen görünüyor. Ebu Kubeş Dağı'na çıktı İbrahim Hazretleri. Oradan insanları davet etti. Hangi insan davet etti? Gerek o zaman yaşayanları, gerekse bugün yaşayanları, gerek gecetik olan insanları. Elhamda orada insan hepimizi davet etti. Bu daveti tabi duyanlar işlerinde. Kimlerin oraya gitmeye Allah'ın takdirinde, ezel takdirinde belirlenmişse, onlar Hatice Aleyhisselam'a lebbeyk ya İbrahim diye cevap verdiler. Tabi o zamanlar bizler dünyada yoktuk muhteremler. O zaman Peygamberimiz dünyada yoktu, sahabe dünyada yoktu. Bak demek ki ruhlar aleminde, ruhlar Hz. İbrahim'in bu sesini duydular, ona cevap verdiler. Kimlerin gitmesi mukadder ise onlar lebbeyk diye cevap verdiler. Bazıları yalnız bir defa lebbeyk ya İbrahim, yani lebbeyk evet geleceğim, itaat edeceğim emrine anlamına geliyor. Bazıları lebbeyk, lebbeyk iki sefer, üç sefer, beş sefer, on sefer, tabi daha fazla oldu. Mesela Hazreti İmam-ı Azam demek ki 55 defa lebbeyk lebbeyk demiş muhtemelen. Cevap verdiler. İşte o davette kimlerin ruhu orada lebbeyk demişse ve kaç defa demişse onlara hac nasip olur ve bunların her biri de gerçek hacı olurlar. Buna da hacı mebrur deniyor buna. Sonra bu konuya geleceğim inşallah. Bunların hacı, hacı mebrur olur. Bunlara geç hacı olurlar. Yani kimler bu davetle oraya gitmişlerse. Bir de şeytan da çıktı bir yüksek bir yer oradan. O da davet etti şeytan da. İblisi davet etti. Hazreti İbrahim'e davetine icabet etmeyenler, onlar da şeytanın davetine icabet için lebbediler ona karşıda. İşte insanın bazısı da oraya Allah korusun şeytanın davetiyle gidiyor bazıları da. Buna nasıl belli olur? Bunlar isteksiz giderler. İşlerine bir yanma olmaz, aşk olmaz, gönül orada olmaz bunlar. İşsizi giderler. Yolda hep ürün kırın ederler, her şeyi bir bahane ederler, aradan tartışırlar, isteksiz olurlar. Ve bunlar orasını beğenmezler. Onların gönlü oraya ısınmaktır. Hatta düğün geldikleri zamanda hep oradan şikayetçi olurlar. Araplar şöyle, Araplar böyle, şunlar şöyle, bunlar böyle diye hep oradan şikayetçi olurlar bunlar. Ne yazık ki bunlar şeytanın daha gidenlerdir bunlar ki Allah korusun bunların işi tabi hac olmaz bunlar, daha kötü olur bunlarınki. Şimdi Rabbim buyuruyor Rahman Aleyhisselam'a, ayet-i kerime devam edelim inşallah. Ve ezzin finnâsi bil hacce. Ya İbrahim, insanlara hacı ilam eyle, onları davet eyle insanlara. Ye'tüke. Onlar gelirler, gelecekler. Ricalen, bir kısmı yayan yürüyerek. Ve alâ küllü damirin, bir de damir üzerinde binekli olarak gelecekler. Damir bir deve. Eğer uzun yola gidecekse önce bunun sahibi o deveyi istihata besiye çeker muhtemelen deveyi. Deveyi besler. Deve güzel beslenir. Devenin beslendiği de hörgüçten belli olur. Devenin hörgücü daha şişer ve sertleşir. Devenin hörgücü onun besin ve su deposudur onun böyle. Ve bir deve yolda bir hafta kadar, 10 gün kadar hiçbir şey yemeden, bir de su içmeden yola devam eder. Ne var ki? Zayıflama başlar, hörgücü de gayet yumuşar, hörgücü de böyle. Oradaki yağdır hörgücü onun, oradaki yağ susayınca suya dönüşür, gıdaya dönüşür. Damir de uzak yoldan gelen deveye damir derler. Bunun çoğulu davamir gelir böylece. Mevlam buyuruyor, ye'tüke, onlar oraya sana gelecekler Mekke'ye, ricalen bir kısmı yayan gelecekler. Tabi yakınlar. Yalnız burada önce ricalen geliyor. Yani yaya gelmek buyuruyor. Demek ki orada yayan yürümenin de ayrı bir özelliği var muhteremler. Yaya yürümenin de bazı sahabeler ki Hazreti İbn-i Abbas bunların biridir. Hep bu arada yaya yürürdü. Mekke'de Mina'ya, Arafat'a dönüşte hep yaya yürürdü. Ve şöyle buyurdu, hatta ölümü vasiyet etmiş olduğuna bile, yavrum gücün yettiği zamanlar orada bile yayan yürü. Orada yayan yürüyene harem sevabiyle her adımına 700 sevap verir. Harem sevabiyle. Nedir harem sevabı? 1'e 100 bin muhteremler. 1'e 100 bin harem sevabı. Yani Haram-ı Şerif Mekke dahili çevresidir. Mina buna dahildir. Oradaki her sevaba, namaza, niyaza, okuduğun şeyleri hepsine sevapları 1'e 100 bin. Orada bir kişi bir ihlas okudu, 100 bin ihlas sevabı yazılıyor. Kişi orada nasip olsa mesela, bir hatim indirse 100 bin hatim sevabına geçiyor. Orada ve alâ küllü damirin ve bir de bilekli olarak gelirler. Yetine min küllü fecin amik. Ondan sana gelirler. Her uzak yollardan sana gelecek Meryem buyuruyor böyle. Uzaklardan böyle. Fec. Aslında iki vasıtaki yollara denir. Geniş yol denir. Amik. Çok uzaklardan onlar buraya gelecekler buyurur. İşte demek ki gerçek hacı olan kişiler Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nin bu sesini ruh alemden duydular. Ona lebbek diye orada cevap verdiler. Kaç cevap vermişti, okudu gidecekti oraya. Bundan hacı orada inşallah. Hacı memur oluyor. Şimdi bir de inşallah bakacağız. Bakara suresinde hacla ilgili inşallah bir ayet-i kerimeye. Bu da hacın manevileriyle bağlantı olduğu için okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. El-haccu eşrün me'lumat. Bela buyuruyor. Hac, malum bilinen aylardır. Nedir bunlar da? Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin ilk yarısı. Ramazan ayını çıktı mı, arkadan gelen ay Şevval ayıdır muhtemelen İslam aylarından. Şevval gitti mi, arkadan Zilkade gelir. O çıktı mı arkadan Zilhicce gelir. Biz de şu günde, bu yıl olarak Zilkade'nin son günlerindeyiz. Femen ferala fihindel hacce. Kim ki o aylarda, bu üç aylarda kim ki hac yapmayı kastederse, niyet ederse, buradaki kasitte hac niyetiyle kim ki ihram giyerse, yani muhrim olursa, bir kişi ihram giydi mi ona muhrim deniyor, erkek. Hanımsa ona muhrime deniyor, ihram anlamına geliyor. Şimdi bir kişi ihramı giydi mi ne yapacak? Fela refese ve la füsuka ve la cidale. Refes artık kadınla ilişkisini kesecek muhteremler. Ne kesecek? Neden? Çünkü bu ihram aslında kef anlamına gelir. Şimdi biraz da inşallah buraya tekrar döneceğim inşallah. Hacca çıkmadan önce ne yapma gerekiyor? Oradan başlayayım inşallah. O zaman bu konu daha anlaşılır inşallah. Şimdi hac yolculuğu genelde uzak bir yolculuk. Her ne kadar günümüzde uçakla bu mesafe kısalsa da tabi orası yine uzak sayılıyor. Çünkü orası başka bir alem muhtemelenler. Yani bir insan dünyaya nereye giderse gitsin aşağı yukarı birbirine benziyor her taraf. Ama Medine-i Münevvere, özellikle Mekke-i Mükerreme, Beytullah'ın bulunduğu yerler, onlar sanki bu dünya değil de oraları sanki başka bir alem, sanki oraları başka bir dünya oraları. Bu hac aslında kişiye ölümü hatırlatması gerekiyor haccın muhteremler. Mesela bir kimse öleceğini artık anlasa, hastalığı sebebiyle, şunla bunla, artık kişiye öleceğini kabullense, yani kısa, çok kısa zamanda artık ölüm bekle hale gelse, bu kişi ne yapar? Tabii Müslüman bir kişi ise, bilinçli kişi ise, öncelikle çokça tövbe eder günahlarına. İçi yanar. Yani gerçekten ölümü yaklaşan, artık ölümünü her an bekleyen kişi, bu duruma gelen kişi, tabi şu da var ama ölümde tabi belli bir yaş sınırı yok. Bebek de ölebiliyor. Yani bebek de ölebiliyor. Tabi daha çürüt ölebiliyor. Genç de ölebiliyor. Hastalıklı ölebiliyor. Kişi çok sağlıklı. Eline raporu var. Tam raporu var hastaneden. Sağlıklı diye. O da ama ölebiliyor muhtemelenler. Bu işin ne yapma gerekiyor demek aslında? Her zaman ölümü hatırlayıp da çokça tövbe etmek. Sonra eğer borçlarımız varsa kullara karşı bunlara aman ödemek muhteremler. Bakınız. Yani borçlu olarak o kabire girmemek. Günümüzde ne yazık ki bu alışverişlerde çekler, senetler, işte aylık bakın bir şeyler, vadeli satışlar, şunlar bunlar, insanları borçlanmaya sanki teşvik ediyor. Yani borçluluk durumunu, borçlanmayı insanlara böyle sempatik, cezbeli getiriyor insanlar. Aydan şu kadar veririm diyor böyle. İşte taksiti alırım bunları diyor. Bir zorunlu sebep yokken evinde. Böyle bir şey yok evinde yokken. Yok kanepe eskimiş. Yine bir kanepe gördüm bir yerde çok güzel. Bunu alalım. Paramız yok. Öderiz taksitle. Şunu alalım, bunu alalım. İşte muhteremler çok korkunç bir şey borçlu mezara girmek muhteremler. Bakın muhteremler. Peygamberimizin zamanında bir mevta namazı kılmak üzere getirilince peygamber şunu sorardı. Eshabım, bu kişinin kimseye kul hakkı borcu var mı? Parası borcu var mı? Eğer evet ya Resulallah bunun borcu var derlerse bak muhteremler. Peygamberimiz üzülürdü böyle. avucun böyle sanki ovuşur avucunu, geri çekilirdi. Eshabım, ben bu namazını kıldıramayacağım ama siz kılınız derdim. Peygamber'den bir nevi şefaatçi olması oluyor namaz kıldırması. Bu namazı kıldıramayacağım derdi muhtemelen. Yine bir gün böyle bir mevta cenaze getirildi. Peygamber yine sordu, her zaman sorduğu gibi. Eshabım, bunun kimseye borcu var mı? Oradan biri çıktı. Ya Resulallah, bunun filan kişiye 2 dinar borcu var. Bugün para birimiyle. Filan kişiye 2 dinar borcu var. Yine Peygamber çekilirken hastalığı çıktı. Ya Resulallah, onun borcu ben üzerime aldım. Onu ben ödeyeceğim buyurunca Peygamber kılırım muhteremden. Yani adı cemaatimiz şu günümüzde şu var ya taksicilik böyle insanları her şeye böyle. Kişi ufak bir şey alacak taksitle. Tabi oraya buraya ipucunu tabi kaçırıyor muhteremler. Hele kredi kartları şunları bunları. Hep bunlar bir felaketi aslında. Tabi konu bu değil de buraya elimiz olmadan girdik buraya. Demek ki ölüme tam inanan kişi, her an ölüm bekleyen kişi ne yapar? Çokça Allah-u Teala'ya tövbe eder. Sonra borcu varsa mutlaka bu öder, helallaşır. İşte bir Müslüman da hacca gideceği zamanlarda aynen bunu yapması gerekiyor. Kendi düşünecek ki, kendine bakacak ki, nereye gideceğim ben? Yani kolay değil. Yani manevi açıdan biraz gerçekçi olursak oraya gitmek kolay bir şey değil. Bir turisti gezdiriyor burası bence. Kabe, Beytullah, peygamberlerin tavaf ettiği yer, meleklerin tavaf ettiği yer, Eshab-ı İkram'ın tavaf ettiği yer, bugünümüze kadar kim bilir kaç milyon evliyanın, kaç milyar Müslüman tavaf ettiği bir yer, Allah'ta en kutsal beytin dediği bir yer, gitmek kolay değil oraya böylece. Bunun için kişi ne yapacak önce? Ya Rabbi, ben ona layık değilim ama sen nasip edersin Ya Rabbi diyecek. Ama kul ne yapacak? Günahlar için çok tövbe etmeye gerekiyor önce gitmeden önce. Sonra yine kişinin eğer borcu varsa borcu ödemesi gerekiyor önce borçlar. Kime varsa? Kul hakkı varsa, tabi akraba, konkur, kine varsa helalaşır bunlarla. Bundan sonra kişi ne yapacak muhteremler? Azık deniyor buna, azık. Nedir azık? Orada gereken bazı eşyasını alacak. Tabi yeme yiyecek de alabilir yanına bağlı. Eşya alabilir. Ne kadar alacak bunları? Biliyorsunuz bir kimse ne kadar uzak yere gidiyorsa, kişi ona kadar çok kalacaksa biraz daha fazla alması gerekiyor orada. Yalnız şuna dikkat etme gerekiyor burada, ki ediliyor tabi buna da. Bir insan hacca giderken neleri alıyor? Oraya kadar gidecek dayanıklı gıdayı alıyor. Mesela evinde güzel bir şeydi, bir yemek pişmiş. Onu götürmez o Medine Mekke'ye. Çünkü bozuluyor onlarda. Bir taze meyve, bunu almaz, bozuluyor yollarda. Demek ki bize bunu hatırlatıyor. Bir insan ahirete gidecek olan kişi ne yapacak? Oraya kadar gidecek olan bir sevap götürecek oraya. Yani eğer bir sevap ki bozuk sevapsa, dayanıksız sevapsa, oraya gitmiyorsa, bunda kaçırma gerekir dünyada muhteremler. Bir de paranın helal olması çok ama önemli bir mesele. Helal parayla mübarek yerlere gitmek budur. Helal para mıdır? Eğer parasında şüphesi varsa, onları fakir fukara verip de helal parası yeterse, ona gitmesi gerekiyor kişinin. Tabii evden çıkışta kişi evine mi bakıyor, uzun bir zaman evden tabii kişi ayrılacak orada. Gereğinde eşinden ayrılabiliyor, kim tabii beraber gidiyorlar, çoğu çocuk kalabiliyor, eşyası kalıyor, şuna bunlar kalabiliyor. Bu zaman niye hatırlamak gerekiyor burada? Aynı şekilde gün gelecek, kişi ölecek, insan hepsini bırakıp o aleme yolculuk edecek kişi. Kişi yola çıktı derler. Şimdi ihram giyme meselesi, oraya şimdi geleceğim inşallah. Buna mikat deniyor. Yani belirli bir yer vardır. İhram giyme yerleri vardır. Kişi Medine'ye gidiyorsa Zülhuleyfe denen bir yer vardır. Medine'ye 5 kilometre aşağı yukarı, Medine-i Münevvere'ye orada ihram giyilir. Giyilir böylece. Bu ihram giyme nedir muhteremler şimdi işte? İhram giyme bir ölüm aslında muhteremler. Yani ölümü orada uygulamalı bir yaşama tatbikatı bu muhteremler. Ölen kişi nasıl oluyor? Kişi öldü mü üstüne başlayan ne varsa hepsi çıkarılıyor muhteremler. Hep çıkarılıyor. Bu kişi tabii yıkanıyor ve bembeyaz bir kefene sarılıyor. İşte mikata da bu oluyor muhteremler. Kişi üzerinde ne varsa hepsini kişi çıkarıyor. Takkesi çorabını çıkarıyor bunların kişi. Ondan sonra da gusül abdesti alınıyor, yıkanıyor kişi. Ölünün yıkanması gibi. Sonra aynen kefen gibi bembeyaz ihrama kişi bürünüyor muhteremler. Sonra iki rekat ihram namazı kılınıyor. Bu da nedir? Yani kişinin kendi kendine cihaz namazını kılması bu. İki rekat namaz kılıyor kişi. Arkadan tabi telbiye getiriyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye niyetini ediyor. Ve bu kişi artık muhrim oluyor. İhramlı oluyor. İşte kişi muhrimli iken, ihramlıyken kişi ne yapması gerekiyor bak muhteremler? Mevlam buyuruyor. Fela refese. Refes yok. Nedir refes? Kadınla ilişki, cinsel bir şey yok. Ne doğrudan da tam cinsi ilişki ne de bunun ön yapıları böyle. Yani kadına kişi yanında zevcisi eşi olsa bile ona bir zevk de şevk dokunması bile o anda caiz olmuyor muhtemelen bence. Çünkü neden? Kişi öldü, kefene giydi muhtemelen. Kefenle ölü tabii artık kadınla ilgisi kesmesi gerekiyor. Öyle olması gerekiyor muhtemelen. Hatta kadınların bulunduğu yerde öyle cinsel şey konuşmak bile o dağında yasak oluyor muhteremler. Yani şehvetin tamamen orada ölmesi gerekiyor. Vela füsuka ve füsuk orada fısk yok. Fısk, füsukun tekili. Nedir fısk? Günah olan bir işlemek yok orada böyle. Artık kefendik ondan sonra günahın her birinden çok ama çok sakınma gerekiyor. Tabii her zaman gerekiyor. Özellikle o ihramı giyen kişinin her türlü günahtan çok ama çok sakınması gerekiyor muhteremler. Günümüzde hanımlarımızın durumu orada biraz acıklı muhteremler. Böyle. Pek uygun değil. Şimdi Türkiye'de yaşayan bir Müslüman hanım. Hanım mesela uzun pardösülü, geniş pardösülü, yani tam tesettürlü, başı örtülü. Bir açık alan namaz kılarken eğer erkek varsa etraflarında ne yapıyor kadınlar burada? Oturup namaz kılıyorlar muhteremler. Doğru mu? Doğru değil. Doğru değil muhteremler. Çünkü farz namaz hayatta kıyam farzdır. Kıyam farzdır. Ne zaman kadın oturabilir? Eğer kadın üzerine giydiği elbiseleri ince, şeffaf, darsa ki ayaktayken rükûya secdeye varınca kadının kalıbı tam belli oluyorsa o zaman kadın oturuyor namazını kılar. Hatta secdeye varmaz bile bu durumda erkek arasında namaz kılarken. Ama bir kadın ki geniş pardösüsü var, şalvarı var, başörtüsü büyüktür kadının. Ne yapıyor Türkiye namazı kılarken? Uzakta erkekler var, oturup kılıyor, yani farzı terk ediyor. Buna ama yarışı gerekiyor muhteremler. Neden bu konuya girdim? Türkiye'de muhteremler, bir kadın bunu yaparken, Mekke'ye gitti mi ne yapıyor Allah korusun, her şeyi geri atıyor muhteremler. Atıyor böylece. Erkekler arasında, dalıyor namazda erkekler arasında giriyor, bir kenara çekilmiyor. Hele özellikle tavaf meselesinde var. Hele tavaf meselesinde. Tabii günümüzde o tavaf mahalli artık çok ama çok dar geliyor. Mekke-i Mükerreme iki dağ sis arasında kalıyor. Vadide kalıyor Mekke-i Mükerreme. Fazla genişleyemiyor Mekke-i Mükerreme. Kabe'nin de tavaf edilen mahalli de çok ama bugün dar geliyor. Aşırı izdiham oluyor. Ne yapıyor kadınlar? Durmadan tavafa giriyorlar. Durmadan tavafa giriyorlar. Ne kadar eşi arkasından olsa bile kucağına muazzam kalmak mıdır? Erkekler arasında sıkışarak, ezilerek, büzülerek ah bir muhtemelen bir hanım gördüm muhtemelen göğüsü acımış memeleri de ağlıyormuş muhtemelen. Hele bazıları ne yapıyorlar? Hele bazıları daha ileri gidiyorlar. Hazreti öpeceğim diye artık kendisi ileri atıyor. Erkekler arasından artık baş açılıyor, şey açılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, sürte aldı günahını bir bilse muhtemelen. Orada o makamlarda sevapla bire 100.000 olduğu gibi orada günah da büyüyor muhtemelen. Yani Türkiye'deki bir kadın namazını oturup kılıyor tesettür olduğu halde ama oraya gidince sanki orada başka bir şeriat var. Orada başka bir din var. Sanki orada haram kalkıyor orada. Hepsini orada atıyor kenaraya. Çok aşırı şey yapma muhtemelen. Ne yapması gerekiyor kadınlar muhtemelen? Kadının bir defa günümüzde hele hac mevsiminde ancak farz tavaf yapması gerekiyor kadının böyle. O da gece mece artı bir tena bir zamanında yapması gerekiyor. Nafile girmemesi gerekiyor kesinlikle. Geride kalması gerekiyor muhtemelen. Yani sakınma gerekiyor. İşte Mevlam buyuruyor. Vela füsuka bir kimse artık hacı niyet etti, ihramını giydi, telbiye getirdi. Allah'ın beytine, Beytullah'a gidiyor kişi. Kişi daha yoldayken de oradaki ne yapacak? Vela füsuka günahın her çeşidinden çok çok sakınacak. Vela cidale fil hacı. Bir de cidal yok. Ne cidal? Mücadele, tartışma, kavga yok muhtemelen. İşte. Bu yok muhtemelen. Öyle gibi olacak iş orada. Kişi hac yolunda ayağına basabilirler. Karşıki haksa ona bir söz söyleyebilir. Hakaret uğrayabilir. Hep bunları sineye çekme gerekiyor. Orada kızmadan bunu yapma gerekiyor muhteremler. Ama ne yazık ki muhteremler, Beytullah'ın yanın başında yani yumruk yumruğa gelenler bile olabiliyor. Az da olsa sayılır. Velan biri bakınız. Vela cidale fil hacı. Hacda cidal yok. Tartışma bile yok böyle. Karşıkının yanlışını görürse söyleyebiliriz. Ama tartışma yok orada. Ve ma tefal min hayrin ya'lemullah. Ve Mevlam buyuruyor, sizler o yolda hayır olarak ne yaparsanız, hayır olarak ne yaparsanız, tekbir, terbiye, tehlil, Kur'an, zikir, ne olursa yaparsanız, ya'lemullah, Allah Teala bunları biliyor, görüyor, buna Allah sevabını verecek. O halde, o yolda da gafil olmamak muhtemelen böyle. O yolda gafil olmamak böyle. Boş konuşmamak. Çünkü o yoldaki, oradaki zaman o kadar değerli ki zaman neden? Bire 100.000 katlıyor. Bire 100.000 katlıyor muhtemelen. Mesela bir esnafı gözüne alalım ki çok karlı bir işi var. Ama her zaman öyle geçmeyen öyle çok muazzam kârlı ama zaman kısa. Bu anda bunu kişi yapması gerekiyor. Kişi anda ne yapar mı? Kişi anda şeyi bırakır, sigara bırakır, konuşmaya bırakır. Kişi telefona cevap vermez ama şu zaman değerlendirilir muhteremler. İşte orası öyle muhteremler. Ve tezevvedu ve Mevlam bile azıklanın. Giderek azıklanın, alınız. Orada kimseye el açmayınız. Bununla beraber feyne hayrı zadi tekva. Ama en hayırlı zat, azık nedir? Tekvalık, Allah korkusu. Günahtan sakınma. Bir de muhterem cemaatimiz, günümüzde genelde oraya giden kişiler önce şunu arıyorlar, gidecek yer çok rahat olsun, konforlu olsun muhteremler. Bakın şöyle böyle olsun muhterem. Size oradan bir olay anlatayım. Az önce aklıma geldi muhtemelen. Daha önce yoktu aklımda. Ha, yolda aklıma geldi arabada. Medine-i Münevvere'de bir Enes Efendi vardı. Allah rahmet eylesin, kendisi çok çok muhtemelenler. Bu Türkiye'de binbaşı iken, İstanbul aslında, Türkiye'de binbaşı iken bir gece rüyasında Resulullah'ı görüyor, rüyasına görüyor. Son görüyor, Bolu'daymış kendisinin. Tabur komutanı orada. Gece rüyasında Peygamber Resulullah görüyor rüyasında. Peygamber bunu davet ediyor. Enis, sen gel Medine'ye. Davet-i muhteremler. Bir uyanıyor ki hayat tamamen değişiyor. Hayat tam hayatı değişiyor. Aşk yakıyor kendisini. Resulullah aşkı kendisi yakıyor. Çıldırır sabaha kadar. O durumda tabi sabah göreve gidiyor ama aklında hayal hep Peygamberimizi görmüş. O cezbi almış. Aşk almış kendisi. Önce bir izin alıyor, yıllık izin alıyor. Suudi Arabistan'a ömreye gidiyor, kaçak odamanına gidiyor. Bilir mi kaçak gidiyor oraya. Ömre yapıp geliyor. Orasını görünce artık aşkı daha fazla yanıyor. Derken Medine'ye gidiyor muhteremler, oraya yerleşiyor. Kendisi yerleşiyor oraya. Şimdi olay asıl şu, anlatmak istedim muhteremler. Bu Enes Hazretleri, Allah rahmet eylesin, orada Medine'nin kenarında, gittiği zaman Medine'nin kenarında küçük bir arsa almış. Buradan götürüyor parasıyla. Oraya bir ev yapmış arsa içerisine. Ev kerpiçten, zemin üzerinde, bodrumu yok, kerpiç üzerine bir ev yapmış. Yani iki oda mutfak küçük yapmış, ağaç tabanları. Bir de bunun dışında ayrı bir oda yapmış, misafir iş yapmış onu da. Etrafına kerpiç duvarlar çevrili, bahçesinin vardı biraz, bahçesinden bir kuyu, bir de hurma ağacı vardı. O evinde ben de mesela kaldım, nasip oldu muhteremler. El Efendi kendisi anlattı, Allah rahmet eylesin muhteremler. Aşağı yukarı 45 yıl önce bana anlattı, daha önce olan bir olay. Avrupalı bir gayrimüslim, yani Hristiyan, Müslüman olmuş muhteremler, Avrupa'da. Kendi ünlü kişi mülk kişi de. Unuttum işte nasıl olduğunu. Ünlü kişinin Avrupa'da böyle bir kişi Müslüman olmuş. Uğraşıyor, çabalıyor. Eşini de Müslüman yapıyor. Gençmiş kendisi de. Bunun üzerine diyor ki eşine, bak diye eşine, biz de Avrupa'dayken diyor, ne kadar Müslüman da olsak İslam'ı tam işimize sindiremeyiz diyor burada böyle diyor. Biz de İslam'ın beşiğine, göbeğine gidelim. Resul Peygamberimizin de yattığı o Medine şehrine gidelim diyor. Orada biraz kalalım. Da diyor. İslam içimize tam yerleşsin. O hayatı yaşayalım bizler böyle diyor. Hanım da peki diyor. Bunlar Medine-i Münevvere'ye hac zaman dışında geliyorlar ve 6 ay kalmak üzere Medine-i Münevvere'de Medine'ye geliyor bunlar. Eşliğine beraber. Bir çocukları varmış. Bu tabi ünlü kişi olduğu için o zaman Medine-i Münevvere'de fakir zamanlar. Faysal'dan önce oradaki petrol Amerika alıyorlardı. Fakir zaman Medine-i Münevvere. Medine valisi bunu haber alıyor. Otele bunu ziyarete giriyor. Medine valisi ziyaretine geliyor kendisine. Diyor ki bu valiye, ben diyor otel rahat edemiyorum diyor. Şöyle bir diyor küçük bir ev, münasip bir ev bulsak diyor bana diyor. Yani kira ne olsa vereceğim. Rahat edeceğim bir yer arıyorum böyle diyor. Vali buna bir tercüman veriyor. Yabancı dilin tercüman veriyor buna. Bunu alıyor, Medine'ye geziyorlar. Bu Medine'li Müslüman tercüman buna güzel yerleri gösteriyor. Avrupa'dan geldiği için, ünlü kişi olduğu için o ülke Medine'de en lüks daireleri buna gösteriyor. Kiralık olarak. Fakat bir hiç bakmıyor, bir dıştan bakıyor. Ben bunu beğenmiştim, işte ben burasını böyle diyor. Ben diyor gönlüme kadar yeri bulayım. O zaman diyor, ben diyor, size bunu haber veririm diyor. Bunlar gezerlerken, rahmetli Enes Efendi'nin evinden geçerken oraya bir bakıyor, gönlü oraya kayıyor, orasını beğeniyor. İşte tam diyor, idealim benim burası diyor. Eğer bu ev sahibi diyor, evini bana kiraya verirse diyor, neyse vereceğim diyor. Onun günü yaparsanız diyor, burasını çam beğendim böyle diyor. Tam bakıyor tercümana bak, Allah Allah. Yere yapışık, zemin kat, bodrumsuz da ve sıvanmamış hiç dışı, kerpiçten. Alçak, taban da alçak. Küçük iki odacık, mutfacık. Küçük bir yer. Bahçe içerisinde. Duvarda yine kerpiçten, sıvanmış kerpiçten yine de. O tercümanlar Arap taban, Medineli. Ev sahibi bağırıyorlar. Enes Efendi çıkıyor rahmet, Allah rahmet eylesin muhteremde. Çok mübarek kişiydi bu herhalde. Çok ama Allah rahmet eylesin, nur şahsın muhteremde. Çok mübarek kişiydi kendisi. Çıkıyor, buyurun diyor. Diyorlar ki, bu diyorlar misafirimiz, Avrupa'dan filan filan işte ünlü kişi, şu kişi. Buradan bir kiralık yer arıyor. Çok yer gösterdik, beğenmedi. Sen burasını çok beğenmiş. Ve şöyle diyor diyorlar Enes Efendi'ye. İstersen sen beğendiğin bir daireye çık, oranın kirası bu verecek. Buranın kirası sana verecek, ne istersen bana verecek, senden bir ricası var, sen buranın kirayı verir misin? Tabi bu Enes Efendi mübarek kişi, vermez de verir tabi. Veriyor ama, fakat anlaşamıyorlar kirada şimdi. Anlaşamıyor kirada şimdi. Ne diyor Enes Efendi bak bu teremler? Ben kira istemem, para istemem diyor bak. Gelsin diyor, İskender otursun burada diyor. Ben odaya, tek odaya çıkarım diyor, orası bana yeter. Annesi vardı mı yanında vardı. Ben odaya çıkarım, orası bana, bize yeter, para almam, otursun. O da ben parasız oturmam, illa para vereceğim. Enes Efendi bunun boynuna sarılıyor, ağlıyor. Diyor ki tercümana, ona söyleyin diyor. Mekke-i Mükerreme'den muhacirler Medine'ye geldiği zaman Ensar da Medine'ye ondan kira para aldılar mı? Onu söyle bakalım. Bunu tercümanı söylüyorlar. Diyor ki böyle böyle diyor. Diyor böyle. Yani Peygamber zamanında Mekke'den muhacir Medine'ye geldiler. Ensar bundan kira almakları gibi evlerin yarısını bağışladılar. Almam diyor diyorlar. Sonra anlaşıyorlar. Bilmiyorum. Nasıl söylemedi kendisi. Muhteremler. Bu kişi hem oraya yerleşiyor muhteremler. Oraya yerleşiyor bu sefer. Bunun üzerine vali duyuyor ki böyle bir köhne bir yeri beğendiğini Medine valisi. Merak ediyor. Hem bunu ziyaretine geliyor hem de buna soruyor şimdi. Girip bir bak içeriye bakıyor. İçeride ne bir sandalye var, bırakın koltuğu da ne bir sandalye var, ne içeride masa böyle. Düz bir eşya bir şey yerimleri sermiş, birkaç tane yer mindere koymuş. Bir tahttan bir divan yapmış, o kadar yatacak yere böylece. Şimdi vali geliyor, şuna bakıyor bakıyor, Allah Allah. Tercüman da bunu sorduruyor. Ya sorun bakayım buna. Buranın nesini beğendi bunun be? Ya dıştan bir görünümü çekici bir şey yok. İçi ise zaten karanlık, basık bir yer. Küçük de camı da var. Yani mezar andıran bir yer sanki burası. Buranın neyini beğendi acaba bu? Soruyorlar. Bak şöyle demiş, bakın cevabı bak muhterem. Valiye söyleyin. Eğer ben Medine-i Münevver'de kaldığım süre içerisinde otelde kalsam ya da bir lüks dairede kalsam hayatım hem değişmez ki ama diyor. Avrupa'da mıyım? Bilemem diyor. Benim kaldığım yer bana her an burası Medine demesi lazım. Bak buradan diyor candan bakıyorum diyor hurma ağacını görüyorum ben diyor. Hurma ağacı falan diyor. Yanı başında kuyu diyor. Şöyle sağa bakıyorum diyor, Uğud Dağı'nı buradan görüyorum diyor. Peygamber gitti savaşta böyle diyor. Buradan bakıyorum diyor, Cennet Bakı'yı görüyorum böyle diyor. Şuradan bakıyorum diyor, Kubbe-i Hadra'yı, Yeşil Kubbe'yi görüyorum diyor. Resulullah'ın yattığı yeri görüyorum buradan böyle diyor. Böyle. Bana burası, burası Medine, Medine burası diyor bana böyle diyor. Böyle. Ben de madem ki Medine'ye kalmaya geldim, elimden geldiği kadar diyor, Peygamber hayatını yakın hayat yaşamam gerekiyor ki diyor, İslam işime sindireyim bakın. Şimdi günümüz Müslümanları da hepimiz buna dahil muhteremler. Şimdi tabii var Müslümanlar. Önce ne arıyorlar? Gideceği otel rahat mı? Kaç kat? İşte lüks yer mi? Şunlar mı? Bunlar mı? Şunlar bunlar mı? Bununla hac çok biraz zor muhteremler. Çünkü nedir haçta amaç? Ölümü hatırlama. İhramlamazsa kişi öldü, yıkandı, ihram gidiyor kişi. Ki bu ne gidiyor muhtemelenler? Yani bir nevi insan sanki bir kabir hayatı yaşayacak orada aslında. Yaşayacak. Demek ki elden gelene kadar orada lüksten, konfordan kaçınmak gerekir muhtemelen orada böyle. Elden gelene kadar ki oranın havasını soluyalım. Şimdi gelelim muhteremin adı cemaatimiz Mekke-i Mükerreme'ye. Oradan bir örnek vereyim inşallah. Mekke'ye tabi giriş ihramlı oluyor. Mekke şehri ve çevresine haram bölgesi deniyor. Yani orada bazı şeyden sakınma gerekiyor orada. Sonra nedir Kabe? Bir biliyorsun bina. Hepiniz gidenler gözüyle görmüştü. Gitmeyen de bugün televizyonda görünüyor. Herkes biliyor muhteremler. Beytullah. Üzerinde siyah bir özel örtüsü var üzerinde. Beytullah. Beyt Arapça ev demektir. Yani Allah'ın evi. Nedir bu? Bir sembolik yeryüzünde bir sembolik olarak sanki Allah evmiş gibi sembolik olarak. Buraya giden kişi ne yapıyor? Adeta kişi sembolik olarak Allah'ın evini ziyarete, etrafından dönmeye gidiyor muhtemelen şimdi ben işte. Önce nereden başlanıyor? Doğudaki köşesi var. Orada bir şey içerisinde, kalıp içerisinde, muhabbet içerisinde bir taş var. Cennetten getirilen cennet taşı. Adı Hacerül Esved. Adı muhtemelen. Hacer Arapça taş demektir. Esved karatı anlamına geliyor. Bu aslında bembeyaz nur gibi parlarmış. Tabi zamanla günah ele sürtmesiyle öyle kararmış. Ama gene günümüzde kapkara değil ama. Şöyle kahverengimsi. İşte tatlı çikolata renginden sanki. Bir de onun özel bir kokusu var muhtemelen bakın. Yani dünyada hiçbir taşta olmayan, hatta ismin anılır böyle, Hacı Es kokusu denir böyle. Özel bir kokusu var. Buna tabii koku sürülmediği halde, kim bilir kaç bin yıldan beri de Hebron kokusu var. Hacı Es böyle. Önce onun karşısına geçilir, istilam deniyor. Tabii yanına bugün sokulamaz kişiler. İki el böyle kaldırılır, yani bir selamlama anlamına. Avuçlarını gösterirler yukarıdan, gösterirler. Bu nedir muhteremler? Bu ezeldeki ahd-i misak-ı yenileme. Ezellik nedir bu da? Elesti bir Rabbikim'deki kavlu bela muhteremler. Allah da ruhlarımızı yarattı, bizim öylem sordu. Elesti bir Rabbikim, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sordu. Orada elhamdülillah cevap verdik elhamdülillah arada. Ne dedik orada? Kavlu dedik ya dediler. Bela, evet bizim Rabbimizsin. Yani sen bizi yarattın, biz senin kulumuz. Bu nedir orada? O ahd-i misakı yenileme, tecdidi muhteremler. Kim oraya giderse, orada onun resmi çekiliyor muhteremler. Çekiliyor muhteremler. O resmi çekiliyor orada. Oradan başlığına tapıp, ondan sonra kişi böyle sağa doğru gidiyor. Tabii soluna getiriyor şerifi. Dönmeye başlıyor. Bu dönme ne acaba muhteremler? Nedir böyle şey? En büyük tavaf arş etrafında oluyor. Arş etrafında. Arş-ı âlâ denen bir Allah'ın bildiği varlık bütün evrenin içine alıyor. Ne kadar galaksiler varsa, cennetler varsa, ne kadar âlem varsa hepsi arşın içinde muhteremde. Arş içlerinde böyle. Arş hala bu. İşte Allah'ın yarattığı melekler var. En büyük melek onlar. O meleklerin büyüklüğü kim bilir kaç galaksiden daha büyük. O kadar büyük melekler. Bunlara hamile arş deniyor muhteremler. Meleklere. Bu melekler ne yapıyorlar? Arşın etrafında tavaf dönüyorlar. Hamile arş deniyor bunlara. Ki Kur'an'da geliyor. Melekleri orada dönüşe görürsün. Hafin abi, arşta geliyor orada. Şimdi bu oradaki dönüş ne oluyor muhteremler? Hadiste buyuruluyor. Men teşebbe bi kavmin hüminhum. Bir kimse hangi topluma benzerse onlardandır. Evet, dünyada dünya arşa bakarak, arşı bırakalım da bir galaksiye bakarak dünya bir nokta değil. Bir zerre değil dünya böyle. Ama nedir aslında? Allah katında küçük bir yoktur Allah katında. Demek ki onu tavaf eden kişiler neye benziyorlar? Arşı tavaf eden meleklere benziyorlar muhteremler. Bir de bunun dışında Allah'ın koyduğu bir denge var. Koyduğu bir ilahi kural var Mevlamız. Nedir bu da? Bütün varlıklar canlı cansız hep tavaf ediyor bak muhterem. Tavafı da muhterem. Tavaf böylece. Öyle köy dolaşmak değil böylece. Her varlık tavaf ederler. Galaksiler muhtemelen bak, dolaşırlar böyle. Güneşimiz sistemle beraber o da tavaf ediyor. Merkezinde dolaşıyor böyle şey. Dünyamız bak dönüyor muhtemelen. Ay dönüyor, yıldızlar dönüyor, tavaf ediyorlar. Hatta elektronlara kadar elektron muhtemelen. Ki atom var ki tabii gözün göremeyeceği. Aşırı hayale sığan küçük atomlar var. Onun bir çekirdeği var. Etrafa dönen elektron muhtemelen. Durmadan böyle. Tavaf ederler böylece. Demek ki bakınız elektrondan galaksilere kadar, galaksiden arşa kadar, hamile arşa kadar bütün varlıklar hepsi aslında bir tavaf. Bir merkez etrafında bir dönme muhtemelen böylece. Dönme böylece. Demek ki Allah katında en kutsal bu tavaftır muhtemelen böylece. Bunun için Kabe'de, Mekke'de olan kişinin ne yapması gerekiyor? Erkekler için günümüzde o da kalıtsı içerisinde İmkan olduğu kadar orada tavaf fazla yapması eftar burada. Bir de adı cemaatimiz şu düşme gerekiyor orada tavaf ederken muhteremler o tavaf mahallinde Peygamberimiz tavaf etti muhteremler. Zaten Peygamber çocuk orada geçti. Peygamber ömreye geldi, hacca geldi. O Kabe etrafında Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri orada ne kadar tavaf etti muhteremler. Ondan önceki peygamberler tavaf etti muhteremler. Yüz küsürü bin sahabeye kiram aynı yerde muhteremler. Aynı yer muhteremler. Aynı Kabe, aynı Beytullah. Çevresinde yüz küsürü bin sahabe tavaf ettiler. Ondan sonra gelen tabi'in, tebe tabi'in günümüze kadar selef-i salihin, nice büyük evliyalar, salihler, bu kadar müminler hep onu tavaf ettiler muhteremler, ettiler. İşte ona tavaf ederken bunu hatırlamak gerekiyor ki aynı Kabe etrafında Resulullah da burada tavaf etti. Hele veda haccinde Resulullah baştan bu kadar bütün sahabeler tavaf etti muhteremler. Hemen hemen her tavafta bir evliya bulunur muhteremler. Hiçbir tavaf boş değildir. Mutlaka her bir tavafta mutlaka bir evliya bulunur muhtemelen. Tavafta bence bulunur. İşte tavafta bu muhtemelen bakımdır. Demek ki elektrondan galaksiye kadar, arş-ı azama kadar, hamile arşa kadar her şey mutlaka bir tavaf halinde. Aşka dönmeyen hep Allah katına böyle. Dönme bak. Sonra muhteremler orada zemzem su içiliyor da tavaftan sonra. İki tabi namaz kılınıyor. Yani konu tabi fıkıh değil de tam şeye ait girme örneklerine. Zemzem suyu. Uzaktan gelen kişi ömrü olsun, hac için olsun kişi tavaf etti mi önce iki kat tavaf namazı kılıyor. Ondan sonra zemzem içmesi kişinin orada sünnet müvekketir muhterem. Hatta o suyu çok içme gerekiyor muhteremler. Çok içme gerekiyor böyle. Kişi kendisi zorlayacak kişi kendisini çok içme gerekiyor. Bu da nedir muhteremler? Yani mahşerde inşallah havuzu kez içmeye o işaret muhterem. Ona o işaret böyle yap. Onu içmesi sonra da. O da cehennem suyu çünkü. Cehennem suyu da. Oradan sonra say yapılır say. Nedir say? Safa ile Merve arasında say yapılır muhterem. Safa Tepesi çok yakın Kabe'ye, Kabe'nin doğusuna kalıyor, yakındır. Oradan başlanıyor, Merve'ye gidiliyor, bir. Tekrar Merve'den Safa'ya geliyor, iki. Gidiliyor, üç, dört, yedi kere dönülüyor. Bu nedir muhteremler? Hacer Validemiz, İsmail Aleyhisselam çocuk, Memen çocuktu. Tam Mekke'de bırakıldı kendisi sonra Allah'ın emriyle. Yiyecekleri bitti, suları bitti. O günde Mekke Mükerreme'de ne bir kuyu vardı ne akarsu vardı Mekke Mükerreme'de. Çöldü, tamam çöldü. Ne yaptı Hacer Validemiz? Artık baktı ki su bulamayınca sütü tabii kurudu, sütü gelmiyor. Çocuğuna baktı İsmail Aleyhisselam, bebek. Ağızları kurumuş, çocuk artık dilleri yanmış, çocuğun boğazı kurumuş, suluktan kurumuş. Tabii bir ana, anne yürü olarak etrafa bakındı, bir şey göremedi. Şöyle baktı, o zaman tabii Kâbe etrafı açık, Safa Tepesi'ni gördü, yakın tepe. O zaman tepe yüksek zamanlar. Şimdi alçaldı, çok doldurduğu için alçaldı şimdi. Safa Tepesi'ne baktı, üzerine çıkayım da yukarıdan bakayım etrafa. Acaba bir kuş falan görünmeyeyim, su var mı derken. Safa'ya çıktı, baktı, baktı, baktı. Su diye bir işaret yok. Karşısına baktı, Merve'yi gördü. 330 metre arasında mesafe vardır. Orada Musa Merve'ye gitmeye başladı. Giderken yolda bir çukur vadi vardı. Oraya girince orada koştu orada, korktu orada. İleri gitti, Merve'ye gitti, Safa'ya geldi. Neden? Su arıyor, çaresiz kaldı. Çaresizlikten bunaldı. Yavrusu ölmek üzere suluktan bir ana yürüyor olarak, bir çaresiz olarak bu arada koştu. Peki biz ne yapacağız şimdi muhteremler? Biz de adı cemaatimiz günahlarımızdan dolayı çaresiz olacağız orada böylece. İki tepe arasında, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, sen beni yarattın, sensin mühterim Maliki Allah'ım, yine sana döneceğim yüzüm yok Ya Rabbi. Ölümün günah da geçti Ya Rabbi derken, orada bir çaresizlik olarak böylece. Böyle bir sabah bir tepeye, bir sabah bir tepeye böyle Allah affeder böyle dolaşmak gerekiyor muhterem. Yine orada aynen Hacı Bahri'mizin koştuğu yer var. O zaman Çukur Vadi'ydi. Şimdi Düsseldorf orası. Yeşil işareti var böyle. Orada ne yapmak gerekiyor? Sanki kişi daha bir günah orada hatırlamak gerekiyor orada. Daha bir günah bakmış gibi orada koşarak orada aman yarabbim battığım günahlara bir çaresizlik olarak koşmak gerekiyor. Tabii çok genişti muhtemelen. Bir de işte Arafat'a gelelim azıcık inşallah muhtemelen. Arafat meydanı. Orası meydan, düz orası. Ortasında bir tepe var. Adı Cebel-i Rahme. Rahmet Dağı. Yerden 70 metre yüksekliğinde. Fazla yüksek değil. Ve öyle bir tepe ki sanki büyük taş kütleri yığılmış sanki oraya. Böyle parça parça böyle. Bütün değil böyle. Sanki taş kütleri böyle bir araya getirilmiş. 70 metre yüksekliğinde Rahmet Dağı. Ortada kalıyor. Etrafında Arafat denen meydan. Bir de Arafat muhteremler, Arafat işte tam mahşe yerinin canlı uygulanması muhteremler orada. Orada hep eşit orada. Orada paşa da, er de, müdür de, kapıcısı da eşit böyle. Herkes ihramda böyle. Baş açık, yanına yaptı böyle. Herkes o şekilde orada. Tam orası mahşe yeri orada böyle. Orada öğle iki namazı beraber erken kılınıyor. Öğle namazı kılınıyor. Fazla arkası iki namazı kılınıyor. Neden? Vakfeye zaman kalsın diye. Nedir vakfe? Ayakta durmak anlamına geliyor. Kıbleye dönülür. Dönülür de ayakta dua edilir. Orada en hatalı amel dua, dua, dua vakfe deniyor. Dua böylece. Herkes tabii duasını kendisine yapmalı yine muhteremler. Gerçi kafile başkanları dua ediyorlar ama Allah katında öyle güzel sülükte önemli değil muhteremler. Mesela günümüzde kişi bir avukata gider, dilekçe yazdırır da biraz daha süslü püslü olsun diye uğraştı kişi böylece. Ama Allah katında öyle süs püs yok muhteremler böyle. Değil Allah katında kalp, samimiyet, ihlas, canlılık muhteremler böyle. Allah bunu işte kullanan böylece. Bunun için öyle filan çok güzel dualar parçaladı diye muhteremler. Duhan mesleği bu. Herkes orada gönülden iç yanarak sanki kişi mahşer yerinde. Yani insan kabrinden kaldırılmış. Sürü sürülmüş. Kişi kabrinden kaldırılmış. Baş açık, yalın ayak ve güneş altına geçti orası. Güneş altına orada Kişi ne yapacak orada? Hesabı çekilmek üzere sanki. Orada dua etmek çok. Ah merdan dilemek, dua etmek. Tabi çoluğuna, çocuğuna, ülkesine, bütün dünya Müslümanlarına, ezilen Müslümanlara hepsi bunlara dua etmek gerekiyor. Bir de adı cemaatimiz, Arafat'ın bir özelliği var ki yılda bir defa orada yaşanıyor. Yılda bir defa yaşanıyor. Böyle. Nedir bu da? Yılda bir oradaki toplantıya Peygamber ruhaneti oraya geliyor muhtemelen böyle. Çok Peygamber ruhaneti oraya geliyor. Evliya ruhaneti oraya geliyor. Bir de hayatta olan evliya ruhaneti hepsi orada. Kimi tabi bedenen, kimi ruhan. Hızır Aleyhisselam orada muhtemelen. Hızır Aleyhisselam. Kutuplar orada. Yedi orada, kız orada muhtemelen böyle şey. Orada. Yani bu yılda bir defa yani orada yaşanıyor ki öyle bir toplum dünyada bir defa yılda bir araya geliyor muhtemelen böyle şey. Kaç peygamber ruhaneti, sahabenin ruhaniyeti, evliyaların ruhaniyetleri, hayatını evliyalar. Kimi bedenen, kimi ruhan, orada muhteremler. Tabi orada insanlar bilinmez orada. Nice aşıklar vardır, işinekler vardır, garipler vardır, hiç Allah diye yananlar var, ihlaslar vardır. İşte o toplumda, o günü muhterem eline geldiği kadar, orada değerlendirmeye çalışmak gerekiyor. Hep ayakta durulmaz. Kişi oturur da. Ama oturduğu zamanlar efendim bir çay demleyelim bakalım. Yani çoğu öyle oluyor muhtemelen efendim. Çay demle bakalım efendim. Getirin bakalım şunları. Of hadi bakalım çay demle şunları ye. Bunları lüks şunları ye. Peygamber öyle yaptı muhtemelen efendim. Zaten aslı öğleden sonra başlıyor zaten aslında vakfe. Ona aslı başlıyor. Yani akşam ezanından sonra bitiyor. Oradan çıkış başlıyor ondan sonra da. O zamanı ne olur kişi orada sigara içmese ne olur muhtemelen? Yakması sigarayı. Kişi orada şey içmese ne olur muhtemelen böylece? Ona çok dua etmek gerekiyor orada. Bir de kısaca inşallah şeytanı taşlamak muhtemelen. Orada biliyorsunuz şeytan taşlanıyor. Mina var. Mina. Şeytan taşlanıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurbetmek üzere götürürken üç yerde şeytan öne çıktı, yolunu kesti. Ya İbrahim, şu oğlunun bir gözüne baksana be. Bu elveda kıyılır mı iş? Yani baba şefkati onu yoldan çıkarmaya uğraştı. İbrahim Aleyhisselam eğildi, yerden taş aldı, şeytan attı böyle. Şeytan kaçtı. İkinciye tekrar çıktı, üç defa çıktı. Şeytanın orada göründüğü aynı noktalarda bugün de yine aynı orada şeytan taşlanıyor. Peki orada mı şeytan muhteremler? Hayır. Tabii değil. Durmaz tabii orada. O da en aptal değil muhteremler. Durmaz tabii orada. Ama ne oluyor aziz cemaatimiz? Bu aslında şeytanın şahsına karşı bir kin. Onu bir lanetleme. Ona bir hırs. Ona muhalefet anlamına geliyor bu şeytana karşı böyle şey. Yani sen benim karşımdasın, sen benim düşmanımsın diye onu kahretmek için yapılan bir taş atmaktır. Orada kaç atıldı muhteremler? Her şeytana yedi taş atıldı. Yedi taş. Yedi. Yedi. Neden yedi muhteremler? Nefsimizin yedi sıfatı var nefsimizin. Gazap, şehvet, onur, benlik, kin, ki onur gibi yedi sıfatı var muhteremler. Her taşta nefsin bir sıfatını, çünkü şeytan bunlar tahrik ediyor. Kişi yoldan çıkarıyor. Bunun için orada yedi taş atılıyor. Alacağım adam şeytana. Bir de son bir şey okuyorum inşallah. İhya Ulumu'nda şöyle buyuruyor orada. Alametü haccil mebruri. Hacı mebrur alameti nedir? Hacı mebrur, Allah katından kabul edilen hac anlamına geliyor. Tam hac, gerçek hac. Bunun bir alameti belir var mı? Belirtisi nedir bu? En yevude zahiden fi dünya. Bir insan hacca gitti, yaptığı hacı mebrur oldu. Orada gafil olmadı, gönlü orada oldu, tekvalık yaptı, günahdan sakındı, İslam'ın tam yaşadığı orada kişi döndü. Bu kişinin yaptığı hac mebrur ise ne yapar? En yevude zahiden fi dünya, dönünce dünyada zahit olur kişi. Nedir zahit? Artık dünyayı kişi fazla sevmez muhteremler. Aman işte külotum şöyle rengi böyle olsun, eteğim rengi böyle olsun, evim badan rengi böyle olsun, şunu şöyle böyle yapayım. Bu kişinin gönlünden dünya süsü ziyaneti alınır muhteremler. Neden? Dünyanın geçici olduğunu, kısa olduğunu, kişi burada geçici olarak kaldığını farkına bilinecek kişi erer, razı yapar böyle. Rageben fil ahireti, artık bunun rağbeti, isteği hep öbür alemde olur muhtemelen böyle. Ve bir adı okuyayım inşallah muhtemelen hac ile ilgili. Hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim'e bakılır. Hadis-i şerif. Men hacce, bir Müslüman hac yaparsa, felem yarfus velem yepsuk, kişi hacında hiç böyle cinsel bir şeyle ilgilenmese, kişi orada hiç günah işlemese, kişi orada günahtan sakınsa böyle, hanım mesela erkekten sakınacak, erkek hanımdan sakınacak, kimsenin bir şeyine zarar vermeyecek, kişi böyle hacını yaparsa, reci'a, kişi hacdan döner, keyyumi ve tümmühü bakarız. Keyyumin öyle gün ki veletü ümmühü, annesinden doğduğu günkü gibi kişi sıfırdan arınmış olarak dünyadan evine dönüyor muhtemelen. Bak muhtemelen. Yani kişi nasip olur da bir sonra da hacı memnun yaparsa o kişi annesinden doğduğu günkü gibi yani günahına arınmış olarak tertemiz olarak yani sıfırdan başlamak üzere tekrar dünyaya evine dönmüş oluyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Akşam 20'de.